Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından 30. lemadan ismi Hakem ve Hakimi anlatan bölümleri okuyoruz. Cenab-ı Hakk'ın Hakem ve Hakim isimlerinin tabiattaki, kainattaki tecellilerini tefekkür ederek onları anlamaya, onlara ulaşmaya çalışacağız. Dördüncü noktada üstadımız Hakem ve Hakim isimlerinin hem tefsirine devam ediyor, hem de bu isimlerin ahireti gerektirdiğini, iktiza ettiğini de bize şöyle anlatıyor. Onuncu sözde işaret edildiği gibi, bir sani-i hakim, hakim ve hakem isimleri, hikmetle iş yapan, hani Allah için akıl tabiri kullanılmıyor, insan için olsaydı, akıl ile iş yapan, akıllıca iş yapan, yerli yerince iş yapan, faydalı iş yapan, lüzumsuz, faydasız, hiçbir şeyi olmayan anlamlarına geliyor. Çok hikmetleri, efendim, çok anlamlı, çok yönleriyle faydalı işler yapan demek. Bir sani-i hakim, yani gayet akıllı, hikmetli, hikmet sahibi bir usta, harika bir saray yapsa ve yaptığı sarayın her taşına 100 ince fonksiyon yüklese, her taşa 100 ayrı görev yaptırsa, binanın içini en kıymetli eşyalarla döşese, o yaptığı sarayın, binanın içini en kıymetli eşyalarla döşese ve en ileri teknolojiyle binanın her yerini donatsa, sonra da o saraya tavan ve çatı yapmayıp, unutarak, büyük bir dikkatle döşediği, büyük bir önem vererek donattığı o sarayı ve o kıymetli eşyaları rüzgara, yağmura, toza, toprağa terk etse olur mu? Bu mümkün müdür? Boşu boşuna harap edip zayi eder mi? Bir yandan önem verip yapmak, yani yaparken aklını, hikmetini, tedbirini, her şeyi göstermek, faydasız, menfaatsiz bir iş yapmadığını, aksine bütün menfaatleri, bütün güzellikleri bir araya toplayarak iş yaptığını gösterecek yaparken, ama bir yandan da önem vermeyip adeta unutarak yıkmak. Bu iki zıt fiil aynı anda bir arada olabilir mi? Evet, olamaz. Sonsuz hikmet sahibi bir zat, o büyük hikmetiyle, birkaç gram kadar küçük bir çekirdekten 100 ton kadar fayda temin ettiği, küçük bir şeyde birçok gaye ve hikmetleri gerçekleştirdiği, bir araya getirdiği halde, bakın, bir ağacı bir meyveden, bir çekirdekten yaratıyor. Bir çekirdekten 1 ton meyve alıyoruz, mahsul alıyoruz. Yıllar içerisinde icabında 100 ton meyve alıyoruz. Demek ki bir çekirdekten 100 ton fayda temin ediliyor. Küçük bir şeyde birçok gaye ve hikmetleri gerçekleştirdiği halde, dağ gibi koca bir ağaç yapıp, onun birkaç gramlık bir fayda vermesine, koca ağacın birkaç gram fayda vermesine razı olmaz. Birçok masraf yaparak yarattığı koca bir ağaçtan bir tek meyve almaya razı olmaz. Sonsuz hikmeti buna müsaade etmez. O büyük ağacın küçük bir gayeye hizmet etmesine, çürük bir meyve vererek israf olmasına, onun yüce hikmeti açısından imkan yoktur. Şimdi bu hakikati anlamak için bir örnek, tabiattan, fıtrattan bir örnek görmek bile yeter. Tabiatta bir örnek gördüyseniz, o gördüğünüz örnek tabiatın her yerinde vardır, benzerleri vardır ve bir yerde gördüğünüz kanun, bütün tabiatta hükmeden umumi bir kanunu gösterir. Şimdi, hikmet ve akıl ve tedbir, hikmetle iş görmek, bir şeye çok hikmetler, manalar yüklemek, tabiatta var mı yok mu? Ben 40 sene önceki gençliğimde, çocukluğumda hatırlıyorum. Hocamız karaciğeri anlatırken 300 görevinin olduğunu söylemişti. Şimdiye kadar belki 600 görevi, bir karaciğerin 600 görevi tespit edilmiştir. Demek ki bir organa 300-500 görev yaptıran bir zat, küçük bir kiloluk, iki kiloluk şeye. Bakın beynimize, beynimizin yaptığı işlerin hesabı yok. Bir kiloluk bir et parçasına sayısız işler yaptırıyor, sayısız görevler yüklemiş. Demek ki, hakikaten bir ağaçtan 100 ton meyve almak gibi bir şeye çok gayeler ve çok hikmetler yerleştiriyor. O zatın yaptığı bu işler, onun her işinin öyle olduğunu gösteriyor. Tabiatta bulduğunuz, gördüğünüz bir örnek, bütün kainat için geçerlidir ve bütün zamanlar için geçerlidir. Şimdi kendi hayatımızdan bir örnekle de destekleyeyim. Çok üretim yapacak, çok kapasiteli bir büyük fabrikayı, her şeyiyle hazırladıktan sonra onu yıkılmaya terk etmek, evet, onu rüzgara, yağmura, yıkılmaya terk etmek, en büyük hikmetsizlik, anlamsızlık ve abesiyettir. O fabrikayı yaparken, bütün makinaları yerli yerince, hikmetli, her makinede birçok gaye, hikmet var. Ama yıkılmaya terk edildiği zaman, bütün o hikmetleri, manaları, güzellikleri, hikmetsizliğe, anlamsızlığa, abesiyete çeviren bir yanlışlık var. İkisi bir arada olur mu? İşte aynen öyle de, bu kainat sarayının her taşına, yani her varlığa, 100 fayda verdiren, dünyadaki her şeye 100 hikmet takan ve her varlığa 100 vazife yaptıran, hatta her ağaca meyveleri sayısınca hikmetler takan ve çiçekleri adedince vazifeler yükleyen bir sani-i hakim, hikmetle iş gören bir Allah, dünya binasını kıyamet ile yıktığında, bu sarayı yeniden yapmazsa, dünyadaki bütün gaye ve hikmetleri, dünyaya yüklediği, dünyadan almak istediği bütün mahsulleri, bütün manaları, hikmetleri, faydaları yıkmış olur. Yani insan neden yaratıldı, ağaçlar neden yaratıldı, hayvanlar neden yaratıldı? Bunlar eğer bir daha dünyaya gelmemek üzere yok edilecekler idiyse, bunlardan bir sonuç çıkarılmayacak ve bunlar ebedi bir alemde hele hele insan değerlendirilmeyecek idiyse, o zaman yapılan bütün işler abes, boş, faydasız, zayi edilmiş olmaz mı? Bir tiyatro sahnesi hazırlanıyor. Bir film çekmek için ne senaryolar ve ne kadar yer, zemin, mekan, alet, cihaz hazırlanıyor. Her şeyi hazırlayıp da filmi çekmezseniz, filmi çektiğiniz halde gösterime sokmazsanız, insanları davet edip insanlara onları defalarca göstermezseniz, yapılan bütün masraflar milyonlarca lira boşa gitmiş demektir. İşte dünya böyle bir dekordur. Böyle büyük bir tiyatronun, böyle büyük bir sinemanın dekorudur, sahnesidir. Burada binlerce yıldır İnsanlar, canlılar geldiler, gittiler, ne filmler çekildi, neler yaşandı neler. Eğer bunlar filme alınmamışsa, alınmayacak olursa abestir. Ve eğer ebedi bir alemde değerlendirilmeyecekse, zalimlere ceza verilmeyecek, mazlumlara mükafat verilmeyecekse, güzel insanlara değer verilmeyecekse, abestir bu işler. Bu yaratılış lüzumsuzdur, abes olur. Halbuki tabiatta görüyoruz, kainatta görüyoruz ki abes bir iş yok. Gözünüz neden yaratıldı? Abes mi? Lüzumsuz mu? Kulağınız neden yaratıldı? Lüzumsuz mu? Abes mi? Bir küçük organ, bir şey gösterin ki abes olsun. Şekli itibariyle, yapısı itibariyle, bulunduğu yer itibariyle yanlış olsun. Hayır, tabiatta, insan vücudunda, hiçbir yerde, hiçbir canlının vücudunda bir abes, yani hiçbir lüzumsuzluk, manasızlık, faydasızlık göremezsiniz. Kainat madem böyle, hep hikmetlerle donatılmış, hep anlamlı, hep manalı, hep gayeli bir kainattır, bir alemdir. Öyleyse dünya yok olursa yeniden yaratılacak ve dünyaya ezelden ebede gelmiş, yaşamış bütün insanların amelleri muhasebe ve muhakeme edilecek, değerlendirilecek, hayatımız boyunca yapılan kayıtlar ebed aleminde defalarca seyredilecek. İyi insanlar, salih insanlar, abid, mümin insanlar, ibadetlerinin, imanlarının, güzel amellerinin faydasını görecek ve zalimler de cezalarını görecekler. O her şeyi yerli yerince ince hesaplarla, pek çok faydalarla yapan, yaratan Hakîm-i Mutlak'ın kemal-i hikmetine hadsiz abesiyet ve faydasızlığı yaptırmak mümkün değildir. Ve her işi muhtaçlara ihtiyaçlarını vermek, acizlere şefkat etmek olan Rahîm-i Mutlak'ın cemali rahmetine nihayetsiz çirkinliği uygun görmek mümkün değildir. Güzelliğini defalarca göstermiş, ona çirkinliği uygun görmek yakışmaz, mümkün değildir. Ve adil-i mutlak olan o zatın kemal-i adaletine nihayetsiz zulmü vermek mümkün değildir. Onun nihayetsiz zulümler yapabileceğini düşünmek mümkün değildir. Dünyada bakın ihtiyacınız olan şeylerin, organların vesairenin verilmesi bir adalettir. İhtiyaç sahiplerine ihtiyaçlarının adil bir şekilde verilmesi bir adalettir. Bu adaletin sahibi olan zat, milyarlarca dünyaya gelip gitmiş insanların yaptıkları iyilikleri veya işledikleri zulümleri karşılıksız bırakmayacaktır. Adeta kainatta herkese görünen hikmeti, rahmeti, adaleti inkar edebilir misiniz? Ama ebedi bir alem olmazsa bu hikmet, bu rahmet, bu adalet boşa gider. Bu ise en acip bir muhaldir. Hadsiz batıl şeyler vardır bunun içinde. Işık bir anda hem aydınlık hem karanlık olamayacağı gibi, rahmet ve hikmet ve adalet aynı zamanda rahmetsizlik, adaletsizlik, hikmetsizlik anlamına gelmez, öyle bir şey olmaz. Ehli dalalet gelsin baksın bu durumda. Gireceği kendi kabri nasıl yılanların, akreplerin yuvası ise, düşündüğü, inandığı kendi dalaletinin de öyle dehşetli bir zulmet, bir karanlık ve öyle bir kuyu olduğunu görsün. ve ahirete iman edenlerin imanı cennet gibi güzel ve nurani bir yol olduğunu bilsin, imana girsin. Değerli kardeşlerim, beşinci noktadan devam ediyoruz. Beşinci nokta iki meseledir. Birinci mesele, Sani-i Zülcelal'in, yani her yaptığı işi sanatla, hikmetle, kudretle, azametle yapan Allah'ın, Hakim isminin bir gereği olarak, her şeyde en hafif şeyi, en kısa yolu, en kolay tarzı, en faydalı şekli ehemmiyetle takip etmesi gösteriyor ki, israf, abesiyet, faydasızlık fıtratta yoktur. Evet, tıp ilminde, anatomide, hemen ilk derslerde talebelere öğretilir. Fıtratta, yani kainatta, tabiatta, insan vücudunda her işin en kısa yolu takip edilmiştir. En iktisatlı yolu, en faydalı yolu. Yani mesela size bir metre kablo lazımsa elektriği taşımak için, 10 metre kablo ile aynı işi görürseniz bu israftır. İnsan vücudunda bütün kan dolaşımında kullanılan damarlarımız ve elektrik akımını sağlayan, haberleşmeyi sağlayan sinirlerimiz yerli yerince en kısa yerlerden, yollardan görevli oldukları yerlere ulaşırlar. Vücudun bütün organları hem en faydalı şekilde yerleştirilmiş, hem en faydalı şekilde yapılmış, hem en faydalı, en kısa yollarla, en iktisatlı bir çalışma sistemiyle çalışırlar. Biz hayatımızda bugün ürettiğimiz teknolojide hikmete, akıla uygun olarak mesela en kısa yolu tercih etmek isteriz. Ürettiğimiz şeylerde en ucuz teknolojiye, en pratik üretime, en seri üretime, en çok kullanılan şeyleri yapmaya, bunlara çalışırız. Neden? Akıl ve hikmet bunu gerektirir. Faydasız fazlalıklardan, fazla malzeme harcamaktan kaçınırız. Mesela telefon gibi bir cihaza aynı zamanda çok görevler yaptırmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda hesap makinesi görevi görür. Aynı zamanda telefon, aynı zamanda fotoğraf makinesi, işte aynı zamanda bilmem internete girmek için ayrı bir özellik, ses kayıt cihazı, kamera, böyle çeşitli görevleri yaptırmaya çalışıyoruz. Kompleks cihazlar çıkıyor ortaya. İnsan vücuduna ve hayvanların vücuduna bakarsanız, dikkat ederseniz, işte onların üretimlerinde, onların yapımlarında da en kolay yollar, en pratik, en ucuz, en seri üretim yolları tercih edilmiştir. Bakın, bir hayvanı çoğaltmak için ayrı bir fabrika kurulmamış. Annesinin vücuduna bir küçük parça eklenmiş, bir cihaz eklenmiş ve bir yavru orada efendim dünyaya hazırlanıyor. Demek ki çok iktisatlı, çok ekonomik yollar tercih edilmiş. Bu şuna benziyor. Mesela arabaya lazım olan benzinin arabanın bir köşesinde bir cihaz yerleştirilerek üretilmesi gibi. Arabaya lazım olan elektriğin bir dinamo ile yine arabanın üzerinde elde edilmesi gibi. Ekonomik yolları tercih ediyoruz. İsraftan kaçınıyoruz. Gide gide en ekonomik olanları bulmaya çalışıyoruz. İşte tabiatta da bu var. Bu fevkalade her şeye hakim bir aklın, bir hikmetin, Hakim ve Hakem isimlerinin tecellisidir. Resmi işlerde ve fahri hizmetlerde, nerede olursa olsun, bakın israfsız, iktisatlı yolu tercih etmeliyiz. Bir adam bile boş maaş almamalı, lüzumsuz maaş almamalı. Bir işi olmalı ve o iş gerçekten iş olmalı. Herkes aktif olmalı. Az sayıda insanla çok iş yapmaya gayret etmeli. İşte bütün bunlar, bakıyorsunuz, tabiatta var, kainatta var, bizim vücudumuzda var. Hakem ve Hakim isimleri bunu iktiza ediyor, bunu gerektiriyor ve gerçekten de hayat böyle olmuş. Eğer böyle bir kainatın, böyle bir tabiatın sonunda ebedi bir alem olmazsa, bu kadar hikmet, bu kadar israfsızlık, tersine döner, her şey israf olur. Dünyaya gelip giden ve yaşayan her şey boşuna gelip gitmiştir ve israf olmuştur. Hayır, böyle bir şeyi kainatta milyonlarca defa gördüğümüz hikmet reddeder. Tabiatta her an ve her zaman her yerde gördüğümüz hikmet, israfsızlık, anlam, gayeli olma gibi şeyler bizim hayatımızda ve dünyanın hayatında da kendisini gösterecek. Dünya kıyamet ile ömrünü tamamladığında Cenab-ı Hak bütün insanlığı yeniden dünyaya getireceği bir haşir meydanını açacak ve yeni bir dünya kuracaktır. Haber verdiği bu hakikat haktır. İktisat, Hakim isminin, Hakem isminin lazımıdır. Esaslı bir düsturdur. İsraf ise Cenab-ı Hakk'ın bu Hakim ismine zıttır. Biz de kendi hayatımızda, hayatımıza bir plan, program vererek, gayeler, hedefler koyarak, ömrümüzü israfsızlıktan koruyarak, abesiyetten koruyarak, hikmetlerle, gayelerle donatmalıyız. Değerli kardeşlerim, dersimize burada ara veriyorum. Biraz sonra Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin mektuplarından vaktin el verdiği kadar beraberce okuyacağız. Değerli dinleyiciler, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından Barla Lahikasından okumaya devam ediyoruz. Barla Lahikası çoğu Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin mektubu olmak üzere bir kısmı talebelerinin üstadımıza yazdığı mektuplardan teşekkül ediyor. Şimdi merhum muhterem Sabri ağabeyimizin üstadına, üstadımıza yazdığı güzel bir mektuptan bir parça okuyacağım. Şöyle diyor Sabri ağabeyimiz: "Yüksek müsaadelerinizle size arz edeceğim bir görüşüm var." Üstad Bediüzzaman'a söylüyor. Tatlı bir şekilde, saygılı bir şekilde ona bir görüşünü arz ediyor. "Bendeniz nurların müştak müşterilerinde, daha doğrusu yanık talebeleri arasında fevkalade bir uyum, farklı bir tevafuk görüyorum. Talebeler içerisinde, talebeler arasında tevafuğun farklı bir çeşidini görüyorum. 1. Bu talebeler, enaniyetin ve nefsaniyetin ve menfaat perestliğin şiddetle hüküm sürdüğü şu asırda, hepsinin Kur'an hakikatlerine duydukları fevkalade ihtiyaç ve iştiyakları birbirine benziyor, birbirinin aynı. Evet, Kur'an hakikatlerine hepsi fevkalade ihtiyaç duyuyor ve aynı iştiyakı taşıyorlar, aynı heyecanı taşıyorlar. Bunlar nezih ruhlar. Her birinin yüksek ahlakı, Allah ile olma duyguları ve sahabeye benzeyen tavırları, davranışları bir. Onlar sanki yerden bitmemiş, böyle asr-ı saadet gibi güzel bir çağdan çıkıp bizim çağımıza gelmiş güzel insanlar. Yüksek ahlakları var. Duyguları bir, tavırları, davranışları bir. Ama sahabe misal davranışları, tavırları var. Bizim İlahiyat Fakültesinde tefsir hocamız olan Mehmet Hatiboğlu merhum hocamız, Üstad Bediüzzaman'ın talebelerinden birisinin başına gelen bir hadiseyi, kendi şahit olduğu bir şeyi anlattı. Yeni caminin şadırvanı diyeyim, çeşmelerinde abdest alan iki kişi var. Devletin inanç hürriyeti, ibadet hürriyeti, düşünme hürriyeti, düşünce hürriyeti konusunda oldukça kıt davrandığı o dönemlerde polisler geliyor, bir jip duruyor arkalarında. Polisler iniyor ve kalkın, ayağa kalkın, karakola götüreceğiz sizi diyorlar. Onlardan birisi feryat ediyor. Benim suçum yok. Ben bir şey yapmadım. Benim bir şeyden haberim yok diye feryat ediyor. Karakola gitmek ve ifade vermek, gerçi her nezih insanın üzüleceği bir iştir. Her temiz insanın, her namuslu insanın üzüleceği bir hadisedir. Tecrübesi yoktur. O feryat eder. Ama diğeri abdestini tamamlar, sonra kollarını indirir, ceketini giyer, karakola biner. Sen Nurcu musun derler. Evet, ben Nurcuyum der. Ki bunu demek, o zamanda o güzel insanların sadece Risale-i Nur'u okumaktan ibaret olan Nurculukları bir gizli cemiyet, gizli dernek sayılmış, sayılarak onlara ceza verilmeye çalışılmıştır yıllarca. Onun için Nurcu musun derler ve o da hiç çekinmeden, eğer Risale-i Nur'u okumak nurculuk ise, ben Risale-i Nur talebesiyim ve okuyorum der ve hiç çekinmez. İşte Mehmet Hatiboğlu hocamız, tefsir hocası, bu kısa estanteneyi, bu kısa hikayeyi anlattıktan sonra yumruğunu masaya vurdu ve şöyle dedi: İşte bu adam sahabe gibi. Sahabe işte böyleydi. Yani katiyen duygu ve düşüncesi ve inancı zalimler tarafından suç sayılsa da, o katiyen duygu ve düşüncelerini onların hatırı için terk etmez, inandığı davayı tekrar etmekten, söylemekten vazgeçmezdi. Evet, işte onlar öyleydi. Yine bu nur talebelerinin anlayışları, hepsinin anlayışları, dünyaya bakışları ve olayları küçümseyişleri birdir, birbirine benzer. İkinci Dünya Savaşı yaşanıyor bir tarafta ve fakat üstadın etrafında toplanan o hizmet erleri, İkinci Dünya Savaşı'nı bile ilgilenilmeye değer bulmuyorlar, üstadımızın ifadesiyle. Her insanın başına cenneti veya cehennemi kazanmak gibi, cenneti kaybetmek, cehenneme düşmek gibi çok büyük bir dava, çok büyük bir hadise bizi bekliyor, bütün insanları bekliyorken, İkinci Dünya Savaşı nedir ki? Olsa olsa bir insanın şu kısacık zaten ölümlü olan dünyasında ölümüne sebep olur. Halbuki bir insan imanını kaybederse ebedi saadetini kaybeder. Ebediyen kaybeder. İşte onların dünyaya ve olaylara bakışları böyleydi. Ve birbirlerine ana baba bir kardeşten daha yakın, daha kuvvetli bir şekilde bağlıydılar. Bağlıdırlar. Bu bağ, bu kenetlenmişlik, bu birbirlerini sevinçle karşılama, gözyaşlarıyla uğurlama, hepsinde aynıydı. Samimiyette ve haktan hakikatten yana olmakta, ciddi ve halis bir şekilde adeta birbirleriyle yarışıyordular. Bu noktada hepsi birdi o insanların. Herkesin maddeye taraftar olduğu, herkesin menfaatten yana tavır koyduğu bir zamanda, onlar haktan hakikatten yana oldular. Ve bu konuda birbirleriyle yarıştılar adeta. Kardeşlikte takip ettikleri hat ve hareket aynıydı. En yakın dost, en civan mert kardeş, her zaman birbirini arayan, efendim, birbirini seven kardeşler oldular. Ve daha pek çok yönleriyle birbirine benzeyen bu nur talebelerinin, bu harika halleri de ayrıca bir gaybi tevafuk gibi, sanki bir yerlerde yetişmiş, eğitilmiş, terbiye edilmiş, dünyaya öyle gelmişler gibi. Zira her biri İstanbul'dan, İzmir'den, Aydın'dan, Kütahya'dan, Isparta'dan, Eğirdir'den, Erzurum'dan, Sivas'tan, Karadeniz'den, güneyden, kuzeyden, her biri bir yerden, muhtelif beldelerden seçilip, her sınıfa ait olan zengini, fakiri, okumuşu, okumamışı var. Üniversitelisi var, çobanı var. Ama her biri aynı özellikleri taşıyor. Bu husus cali bir dikkat olsa gerektir. Evet değerli kardeşlerim, Üstad Bediüzzaman Hazretleri, mümin, ruh insanı, bütün dikkatiyle Allah'a yaklaşma ve onun rızasını kazanmaya odaklanmış bir veli, ilimde engin bir dahi, kararlı, azimli, aziz, baş eğmez, izzeti ilmiye ve izzeti diniyesi sebebiyle ne zalim bir kumandana, Rus komutanına, ne de dünya kadar bir menfaate, bu izzetini değişmez, baş eğmez, feravatkar, maddi, manevi, her şeyinden, her türlü menfaat ve lezzetinden feravat etmiş, hizmetçi olmuş dinine, fedakar, cefakar, çekmediği cefa kalmamış, esirlikten, esaretten, savaştan, ayrılıktan, uzaklıktan, sürgünlükten, hapisten, mahkemeden çekmediği cefa kalmamış. ama dayanmış. Hasbi, yine de şükür, her şeye şükreden, âli gayeleri olan, kendini değil, kendini unutmuş, hizmetiyle meşgul, 3-5 kişiyi değil, koca bir insanlığı kucaklayan, düşünen, insanlığın dertlerini vicdanında hisseden, alim, tedbirli, önündeki birkaç yılı değil, gelecek yüzyılları hesap eden, her şeyin muhasebesini yapmış, her şeyden sonuç çıkarmış, hem Allah'ı razı eden, hem herkesin anlayacağı bir yol çizmiş, çağını anlamış, çağını anlamış, modern ilimlerle mücehhez, çağıyla her konuda hesaplaşmaya hazır, İslam'ın ve Müslümanların problemleriyle yüzleşmekten çekinmeyen, problemleri görmemezlikten gelerek değil, çözerek yürüyen, sadece Kur'an'ı ve Resulullah'ı rehber edinmiş, güven veren, ümit aşılayan, hayatıyla, her hareketiyle güven veren, takvasıyla, ciddiyetiyle, sabrıyla, dayanmasıyla, defalarca güven veren çevresine, ümit aşılayan, hem laf üreten bir hayalperest değil, gerçekleri, yaşadığı şartları, dünyanın şartlarını, konjonktürlerini, yapabileceklerini iyi bilen, yapılması gerekenleri iyi bilen, nasıl yapacağını iyi bilen bir rehber, Üstad Bediüzzaman Hazretleri. Dinini, devletini, milletini çok seven bir insan. Şefkat insanı, şefkat kahramanı. Hiç kimseye gönlünde en küçük bir kırgınlık yaşamamış. Eğer yaşadıysa, kısa bir süre sonra affetmiş. Kendini defalarca iç dünyasını, ruh dünyasını yıkamış. Sonra yanmış, yakılmış yurtlardan, yıkılmış bir devletten, perişan olmuş bir milletten, yeni bir nesil çıkarmaya çalışan, yeni bir dünya kurmaya çalışan bir ruh mimarı, bir beyin yapıcısı Üstad Bediüzzaman Hazretleri. İşte böyle bir mübarek zatın, üstadın talebeleri olan o ilk safın sahipleri, o büyük rehberi bulmuşlar, o mübarek talebeler, o büyük üstadı bulmuşlar, onu bütün ruhlarıyla hissetmişler, onun her halini almış, onun inanç, duygu ve düşünceleriyle donanmışlar. Adeta her biri birer küçük Bediüzzaman olmuşlar. Herkes duygusal bir enaniyetle nefsine yan çıkarken, fakirlik ve ihtiyaç sebebiyle veya hırs sebebiyle menfaatten yana olup, memleketin ve dinin ve milletin ihtiyaçlarını kimse düşünemezken, onlar bunları çoktan aşmışlar. Hakikati arayan, çıkarsız olarak birbirini seven insanlar. Değerli kardeşlerim, onlara o zamanlar gizli cemiyet, gizli dernek sıfatını illa yapıştırmaya çalışan, maalesef devletin içerisinde örgütlenmiş gizli çeteler, gizli örgütler var. Onlar bu mübarek insanları adeta örgüt kurmakla suçlamak istemişler. Hayır, bu mübarek insanlardan çete olmaz, örgüt filan olmaz. Bunlardan ancak sağlam, sağlıklı bir millet olur ve öyle oldu. Günümüzde de bu mübarek insanları ve mübarek rehberin takipçisi olan muhterem hocamızın ve değerli talebelerinin, dostlarının bir örgütle, bir çeteyle ilişkilendirilmesi mümkün müdür? Güzel insan olmak, başkasını düşünmek, milleti için fedakarlık yapmak, eğitim hizmeti vermek, kendi menfaatini sağlamak değil, kendi menfaatini milleti yolunda harcamak, bu insanlardan hiç çete olur mu? Gizli bir örgüt olur mu? Bu milletin tam bir kardeşlik havasında bir araya gelmesini istemeyen, birbirleriyle kamplaştırarak, çatıştırarak milleti meşgul ederken, kendi menfaat ve hakimiyetlerini koruyan ve kollayanlar çetelerdir. Yoksa bu insanlar, bu milleti ayakta tutan millet efradıdır ve milletin kendisidir. Değerli kardeşlerim, dersimize burada son veriyorum. Gelecek hafta kaldığımız yerden devam etmek üzere. Hoşça kalın.